Și în seria bananelor. Nu mai rău, asta a fost liberă. Acum să vedem exemple pentru fiecare serie, inclusive. Începând cu labialele. Surdă. Nu știu cât de clar a fost în rândul trecut formulat acum mai evident. În seria opusivă lor din punct de vedere al modului de articulare. Da? Am văzut că există surdele care nu au niciun fel de trăsătură există sonorele care se caracterizează prin trăsătura de sonoritate și există aspiratele, aici apoi discuția mai lungă, se caracterizează prin trăsătura de aspirație, indiferent care este vasa ofensivă scurtă sau ofensivă sonoră. Dintre aceste trei, când vorbim cu fost de trei, da? Tipuri de ofensivă, scurtă, sonoră și aspirată, cea mai puternică, cea mai rezistentă, care este? Ce ai spus? Sonora. Ce ai spus? Mâna, acum, scuze. Nu, dar ai spus ceva și... Aspirata nu, prea. Aspirata nu, deci era un răspuns negativ, am terminat unul din trei, avem un răspuns despre surdă, o răspuns despre sonoră. De ce să fie sonora mai rezistentă? Pentru că B sună mai puternic decât P. P. Nu? Asta vă gândeați? Da. În termenii de evoluție fonetică, nu așa discutăm. Este mai rezistentă, este mai rezistent fonemul care supraviețuiește mai mult timp. Da? Și cine supraviețuiește mai mult timp? Tocmai cel care nu are nimic de pierdut. Deci mai degrabă, ca să vorbim de la respingerea din start pe care a făcut colega voastră, a zis aspiratele nu. De ce? Pentru că sunt prea marcate. Da? Au o trăsătură care le face dificilă articularea. Dar numai această aspirație. Dar nici noi nu articulăm bine, perfect, din punct de vedere fonetic aspirată. Nu suntem obișnuiți cu această articulare. Atunci, mergem mai departe. Sonorele pot și ele să-și piardă trăsătura de sonoritate. Atunci, ce rămâne când se pierde trăsătura de aspirație? Ce rămâne când se pierde trăsătura de sonoritate? Rămâne o surdă. Da? Astea sunt cele mai puternice în fond. Poate părea surprinzător, dar în termen de fonetică nu e atât de surprinzător. Da, sigur. Rezistă mai mult fonemul care nu are nimic de pierdut. Da? Și el se conservă mai bine și îl vedem cum arată în diversele limbi individuale. Începem cu, tocmai cu labiala surdă și totuși mai fac o observație. Îi spunem labială, da? Este P, B, F, ca să vorbim și despre aspirată. Corect este să-i spunem B, labială, da? Pentru că este P, este B și este F, da? Ele sunt B, labiale. Sigur că nu facem nicio eroare dacă le spunem pur și simplu labiale, dar măcar să știm că așa se articulează ele bilabial. Eventual, văzând opoziția față de fricativa labiodentală, da? Altfel ar fi cam greu să descriem o labială care să nu fie bilabială, da? Și să nu fie nici labiodentală. Dar îi spune vina de el ca să fie foarte clar. Acum, câteva exemple pentru P. Fonem foarte bine păstrat în limbile indo-europene individuale. Așa cum se vede, vă dau doar două exemple, cum am încercat să fac în cel mai adesea, și anume pentru poziție inițială și pentru poziție medială. Pentru poziția inițială, radicalul care înseamnă picior, PD, astea sunt fonemele consonantice care marchează radicalul care înseamnă picior, pe vocalism diferit în latină și în greacă, vocalism care poate fi redus, de fapt, la vocalismul indo-european E-O, și atunci vorbim despre PED, vocalismul cu E preferat întâmplător de latină, și radicalul cu vocalism O, POD, pentru greacă. Deci PED pentru latină, POD pentru greacă. Ăsta este radicalul. Nu așa arată însă substantivele respective la nominativ, dintr-o firească evoluție morfologică, pentru că la nominativ prezintă ambii termeni, deci în latină și în greacă, prezintă desinența, de nominativ singular, S, desinența animată, da? Dacă se mișcă, este animat. Nu știu cum să explicăm altfel, dar genul este același. Deci prezintă desinența S, care conduce după aceea la modificări fonetice. Și în latina vedem PED plus S, este acest complex consonantic D, S, o dentală urmată de S tinde să dispară. E un comportament diferit de al celorlalte opusive, da? Labialele și velarele se combină cu S, dentala însă dispare înaintea lui S. De ce să fie asta? Nu știm, dar constatăm că siflanta S este dentală. Atunci, probabil că din această trăsătură articulatorie a siflantei decurge și comportamentul aparte al dentalei înainte de o siflantă. Ce se întâmplă în latină? Deci dispare dentala cu lungire compensatorie. Da? PS. Și este un PS. Da? E lungă. Vă atrag atenția, aducându-vă aminte, că acest E se păstrează la cantitate lungă pentru că este urmat de S. Am vorbit la vocalism despre asta. Se conservă vocalele lungi în silabă finală atunci când sunt urmate de S. Da? Deci aștept să-mi spuneți toată povestea asta de câte ori e vorba de picior. Până zice ce vorbim. Clar? Ce se întâmplă în greacă este identic, dar și alt grad vocalic. Pod, omicron, la nominativ singular, primește desinența animatului, pod, S, se întâmplă aceeași simplificare a grupului consonantic, dar dispare înainte de S, cu lungirea compensatorie a vocală precedentă. Și acel O scurt devine O lung închis, adică tocmai cel pe care îl notăm printr-un digrafem. Spunem că este un diftong acolo, de fapt, este un O lung închis. Asta este povestea lui Pus Podos. Clar. Aici, da? Al doilea exemplu, apo, din greacă, apo, poziția, da? De la, căreia îi corespunde în latină un proverb destul de des întâlnit, ap. Vă dau alte exemple. Scopul era să vedeți că există p în latină, de data veche, în această formă, da? Ca labială surdă. Două observații mai fac, totuși, dar absolut de dragă, fiindcă nu privesc exact supraviețuirea latinească a lui P. Unu. În alte limbi indo-europene, P inițial dispare. În celtică, cu inițial dispare. Și cu asta al doilea lucru pe care vreau să-l spun, între italică și celtică există o trăsătură de asemănare, și anume un P inițial poate fi asimilat la o labiovelară din silaba următoare. Adică avem în latină și în celtică, dar în latină. Un cuvânt care începe așa. Prima silabă are un P la început, a doua silabă are un C la început. Da? Acest P devine el însuși C. E o complicație care ne poate mira. Da? Asta e situația. Constatăm că se întâmplă așa. De aceea apare față de pente din greacă 5, în latină este quin, que. Da? Și ceva similar se întâmplă și în celtică. Și după aceea alte modificări care țin de supraviețuirea la biovelare. Privăția asta nu e simplă. Da? Și ca să dai rău din rădăcina, acum să vă spun ce se întâmplă în celtică, cu labiovelare în general, dar inclusiv cu aceste labiovelare care provin din o asimilare, o labiovelare ca evoluție generală în limbile care nu păstrează labiovelare, adică cul, da? Sunt limbi care nu păstrează chestia asta. Nu păstrează acest fonem, cul. Și atunci, cul are două evoluții logice, plauzibile. Fie își pierde apendicele labial și rămâne C, da? Și este o velară. Fie, din potrivă, își pierde partea velară, își păstrează apendicele labial, care nici nu mai este apendice, și devine pur și simplu o labială. Da? Și atunci un C, fie devine C, fie devine P. Da, dreptul. Acum vorbeam de cu. Da? E, revenind la cetățenia din celtică, cu asimilarea unei labiale P la C, până la urmă devine C. Ceea ce e ciudat rău de tot, da. Asta este evoluția. Bun. Se păstrează cu. Da. Bine. Atât despre bilabiala surdă P, vine la rând bilabiala sonoră B, care mă oferă o surpriză neașteptată, absolut neașteptată, care, din punctul meu de vedere, face colecție bună cu surpriza pe care mă oferă prima literă a alfabetului, A, întâmplător, absolut întâmplător, și a doua literă a alfabetului nostru oferă același tip de surpriză, prost, atestată la nivel general. B este un fonem prost atestat în limbile individuale. De ce am făcut o trimitere la situația lui A? Pentru că, țineți minte, A nu e bine atestat în ansamblu limbilor europene. E, cam același lucru putem să spunem despre B, despre B, da? Nu e bine atestat în ansamblu. Asta nu înseamnă că nu există limbile individuale. Dar ne este destul de greu să reconstituim termen general indo-european, termen pe care să-i putem duce până în proteină europeană, care se conține brusc. Nu mai degrabă găsim în zone lingvistică, spunem, dialectale, da? Geografică, am spune, zonale. Da? Sunt zone limitate în care există câte un termen care conține B și care să fie reprezentat în mai multe limbi. Se adaugă la asta unei dificultăți de reconstituire, de stabilirea istoriei fonetice. Un singur exemplu, un termen mediteraneană, n-aveți vreo șansă să-l uitați dacă îl pomenesc acum, cannabis. Cannabis. Cu doi de N. Cu doi de N. Este. Așa e și în latin, așa e și în greacă. Vedem un B în poziție interioară, acolo. Dar, repet, este un termen regional. Mai trebuie să spun ce a dat în română? Nu cannabis, fiindcă asta e... și nu a dat nici euforie. Cânăpă, da? Este chiar... Exact ca pe doare? Cannabis, da. Tot așa, doi de... nu, în rest, nu e nimic altceva de spus. Cannabis, cu accentul pe... penultima silabă, pe ardă penultima silabă. În latina bulgară apare în forma cannabum cu un singur N și îl vedeți trecut la o formă de neutru. Dar emoțional este un împrumut din greacă sau din acest spațiu generat, mai degrabă din greacă, probabil că Grecia a folosit mai întâi termenul, că termenul că nu sunt dar altceva, dar totuși are, pe vremea se spunea planta industrială, dar este o plantă textilă, acum poate ne-i și frică să mai vorbim de cânepă, să nu se audă ceva. Da? Sunt două specii diferite. Specii diferite, da, acum totul devine complicat. Este intrarea generalizată. Revenim la fonetică, la situația fonetică a lui B. Sigur că e surprinzătoare proasta atestare a acestei oclusive. De ce e surprinzătoare? Pentru că văzuserăm cât de bine arată tabloul oclusivelor, da? Cât de frumos sunt așezate 3x3, din punct de vedere al locului de articulare, al modului de articulare. Păi, dintr-o dată ne trezim cu o pătrățică ușură, dar rău de tot, mai cam zice că este o pătrățică boală. Da, dacă nu putem reconstitui că învățată din Florida Vapoare, atunci zicea că poate nu facea parte din inventarul obsesivelor, profesorul Vapoare. Și dintr-o dată, toată construcția asta începe să construcție, da? Toată construcția obsesivelor, au fost atât de grave consecințele în plan teoretic ale acestei absențe, încât foneticienii au tins să regândească întregul sistem de repartizare a opresivelor. Nu intru niciun fel în această discuție teoretică, e încălcită și, de fapt, asta ne doare cel mai tare, cred că încă nu a ajuns la cap. Da? Această reformulare a unei teorii care să explice absența lui Bui. Important să știți că există și această tentativă de regândire a sistemului opresivelor, pornind pe de o parte de la proasta testare a lui B în limbile individuale, pe de altă parte de la prezența lui M în rădăcini de dată veche, chiar în grupuri consonantice, și acum de la M la B. Distanța nu este foarte mare și au ajuns să se gândească că poate nici nu era B de la început, poate era mai degrabă B. Da? Asta este o teorie glotalică, așa, așa i-au spus. Era deci, B, era un M, era M, care după aceea a evoluat la B și a evoluat în diverse limbi individuale. Ce înseamnă așa? Glotalică. Dar, repet, nu cred că e ajuns la maturitate această teorie. Încă mai evoluează. Da? Nu așteptăm. Să vedem cum se arată până la urmă inventarul ofensivelor. Revenim la imaginea noastră, acum putem să zicem feerică, asupra opresivelor, dacă de frumoase sunt 3x3. Confortabilă. Confortabilă, da. Putem să zicem și mai bine așa. E mai ușor să ne raportăm la un sistem atât de logic și echilibrat, da? Asta e realitatea, e slava de stat. Sigur că nu putem discuta întotdeauna despre statistica fonemelor. Da? Sunt foneme mai bine reprezentate și foneme mai prost reprezentate. Ma, chiar atât de prost reprezentate cum este B, ridică niște semne de întrebare, dar poate asta a fost scorta lui. El va fi existat, dar nu într-o formă acuzatică. Bun. Ultima dintre bilabiale este aspirata. Nu mai discut cum o pronunțăm, fie H, fie H. Da? Important este că e o bilabială aspirată. Să vedem ce se întâmplă în latină cu labiala aspirată. Evident, nu poate supraviețui ca atare, pentru că latina nu are aspirată. Și atunci, evoluția firească, am putea spune, este înspre fonemul propriu limbii latine, și anume fricativa labiodentală F. Fricativa labiodentală F. Așa cum se arată, de pildă, în Fero. Vă dați seama că sunt un moment de maximă fericire. Eu spun Fero, voi scrieți Fero, Fero. Da? Brațelește și o grecește. Pentru că este exact același termen, ne vedem bine desăvârșit reprezentat și în latină și în greacă. Mă asigur că pentru greacă ar trebui să pronunțăm Fero, da? E cu totul alt fonem acolo, dar noi în amernicia noastră îl pronunțăm la fel, spunem Fero și în latină și în greacă. Asta ne și ajută să înțelegem mai ușor și atunci să ținem minte mai ușor cum a evoluat bilabiala aspirată în latină, da? Fricativă, labio, tentară, F. La fel, frater, din latină. Frater, pentru care, sigur, dăm și echivalentul grecesc, frater, chiar așa, cu eta, desigur, care nu înseamnă să, după cum sper că știți, frate în sensul latinesc și eventual românesc al termenului, da? Ci înseamnă membru al aceleiași frății. În termenul grecesc care corespunde ca sens lui frater din latină, care este? Adelphos. Adelphos, da? Care înseamnă exact? Frater. De sânge, de sânge, dar mai precis. Născut din același tată. Nu? Din potrivă. Din aceeași mamă. Din aceeași mamă, da? Este frate uterin, ca să folosesc exact termenul. Da? Pentru că se înrudește cu numele, cu toponimul Delphi. Da? Încep să se așeze lucrurile într-o ordine. Da? Deci, Adelphos este frate de mamă. Frater, în greacă, este membru al aceleiași frății. Dar, sigur, termenul este absolut comparabil și putem să îl folosim pentru asemănarea fonetică. Și ce soi de frăție? Că frăția e cumva... Cei care aparțin unei comunități. Da? Indiferent ce... Ce da, da, da, nu, nu vă gândiți la lucruri mai complicate. Încă două exemple. Omphalos, probabil că tot am vorbit despre Delphi, putem ajunge și la Omphalos. Omphalos, Omicron, Omicron, da? Nu e așa de evident de ce am făcut legătura între Delphi și Omphalos. Omphalos înseamnă? Buric. Buric, buric, da? La Delphi se afla și se află în continuare, așa se spune. Piatra care marchează centrul lumii, da? Este buricul lumii, este chiar o piatră care vrea să sugereze un Omphalos. Echivalentul latinesc este umbilicus, umbilicus. Ce vreau să observați aici, foneticește vorbind, este echivalarea unui P din greacă printr-un B în latină. În poziție interioară, în poziție medială, deci la, în poziție inițială putem să am prezența unui F. În poziție medială devine B, un exemplu convenabil pentru o aspirată sonoră din latină, da? Care și-a pierdut aspirația. Atunci un B putea să devină în latină B. Da? În G, B, G, da? Deci o aspirată sonoră Cam așa se reconstituie pentru latină prezența unor aspirate în variantă sonoră și nu în variantă surdă ca în greacă. Și din această aspirată sonoră, prin pierderea aspirației, putea să rămână doar sonora corespunzătoare. Da? Încă un exemplu, al fos, în greacă, al fos, omicron, finală, care corespunde în latină albus. Albus. Albus. Și în greacă ce înseamnă? La fel. Alb. Alb. Strălucitor. Da. Ah, dacă era două felul de alb, două felul de negru. Sigur. Da. Și de fapt așa. Este. Noi avem nevoie de sintagmă pentru a indica felurile, da? Deși avem o colecție impresionantă de cuvinte pentru restul curcubeului. Pentru curcubeu. Da. Albul și negru pentru noi sunt de singur fel. În schimb, pentru antici și alte culori erau mai puțin bine diferențiate, da? Nici galbenul nu era întotdeauna bine diferențiat de roșu. Un galben roșca, nici verde nu era bine diferențiat de albastru. Bine că aveau diferențieri pentru alb și negru. Foarte interesant. Distingeau bine de celelalte și da. Distingându-le da. În interiorul a ceea ce noi alb și negru. Nu știu, poate că ține și de prelucrarea cromatică a diverselor materiale și a trăsăturilor. În rest, pentru celelalte culori, cred că era suficient să indici surta naturală. Da? Florile. Câte variante ce o să aibă, un mic tip de floare. Da? Înseamnă un mic tip de albastru. Ok, nu știu care e explicația, dar adevărul e că stăm prost cu culorile în limbile vechi. Și cei care au făcut cercetări pe textele homerice privitoare la culori au fost mai degrabă denumiți. Da? Stăm foarte prost cu culorile la Homer. Asta e situația. Bun. Așa am zis că rămân în continuare, da? Până termină colegii voștri. Deci voi nu aveți pauză până nu terminați, da? Da? Da, Alicia. Pe voi vă privește. Vă indiciți cursuri de fonetică. Oclusivele dentale, li se mai spune și apicale, dar asta foarte rar. E un termen pe care rar îl folosim. Apical. Apical. Ui, nu am auzit. Dentale. A, dentale. Da. Oclusivele dentale, spunem. Și începem tot așa cu dentala surdă, T. Mai dau un singur exemplu, numărul 3. Treies se reconstituie la nivel indo-european. Treies cu I, da? I care dispare în poziție intervocalică, iar vocalele care ajung în contact prin dispariția lui I, sunt vocale de același timbru, E, E, care se vor contrage în lunga corespunzătoare. Da? Asta deja e o regulă pe care știți să o spuneți. Când două vocale de timbru identic ajung în contact, se contrag în lunga corespunzătoare. E exact ce vedem în latină, numărul 3, care este tres, cu E lung, iarăși conservat E lung, pentru că e urmat de S în poziție finală. În greacă, numeralul este treis, cu E lung închis. De asta am tot insistat ca să vă obișnuiți cu această percepție a vocalelor lungi închise din greacă. U. Este varianta închisă a lui O, acel O pe care vă cam din omega. Ei, așa ce pronunțăm, că ne-am obișnuit să o facem. Este varianta închisă a acelui E pe care îl notăm prin ETA. Da? Și faptul că e, un E lung închis, ăsta ar fi cel din numeralul 3, acest, în vreme ce celălalt este un E, e un E lung deschis. Bun. Pentru sonoră, dăm ca exemplu numeralul 10. 10. Unde vede de CM. CM. Un exemplu pe care îl putem folosi pentru absolut toate fonemele componente. Acum ne interesează inițiala, este dentala sonoră D, o vedem foarte bine în latină, decem și deca, în greacă, deca. Vedeți de asemenea, observați acum, acum și care vine rândul, velara, C. Nu e la biovelare aici. La biovelare nu este. Cel mult, cel mult este o velară palatală, da? Nu la biovelară. Pentru că e palatală, da? E ca în satel, da? Și ca în sută slavă. Bun, deci voi da și la C, care este velara, bine păstrată și în latină și în greacă, probabil provenind dintr-o velară palatală, dar nici nu mai contează, pentru că în latină și în greacă vedem că este o velară și dacă țineți minte, am convenit că este mai credibilă teoria prezenței indo-europene a limbilor de tip Kentu, da? Față de care cele de fixate nu sunt o inovație. Da? Deci putem, și parcă ne ieșim mai ușor să înțelegem așa, cum o velară simplă, o velară pură, cum este C, poate deveni cu timpul o velară palatală. Asta se întâmplă și în latină, în fond, da? Pentru că un dechem devine un dechem, care până la urmă devine de cem sau orice altă variantă intermediară a unei velare palatale. Da? Cum e și verce pe care o folosim noi. Și în fine, ca să termin prezentarea numeratului 10, ultimul fonem este o sonantă în poziție finală post-consonantică. Asta înseamnă că sonanta respectivă este silabică, deci se comportă ca o vocală. Suntem în prezența unei nazale vocalice, un M, care în latină evoluează firesc la M. Asta e soarta nazalelor silabice, nazalelor vocalice, în latină. M, dacă nu se poate pronunța. Dar are nevoie de un sprijin. Și sprijinul ăsta este E. În vremea ce în greacă evoluția e specifică, o nazală vocalică devine A. Da? De aceea DK față de dechem din la fel s-a scrită? S-a întâmplat așa un lucru, nu? Da. Ce altceva să facă de pe ei? Când are A peste tot. Da. Este Dașa. A, și după aia s-a transformat modificarea, C, S. E Dașa. Da. Bun, dar acum e Dașa. Dașa. E palatal, da? Pentru că este echivalentul unei valare palatale. Care devine și asta, și spunea colegul vostru care era. Da, lăsăm sanscrita, ne întoarcem la dentalele noastre. Aspiratele două exemple vă dau, două exemple și jumătate. Hai să încep cu jumătatea, mi-e comod așa. vorbit asupra, da? Când am vorbit despre U în latină, v-am dat exemplul cimos, în latină fumus, da? Deci cimos din greacă, fumus în latină. Nu repet nimic din ce am spus atunci, vă trimit să vă vedeți notițelor, cum să le fac cu ceva vreme corelită. Acum vă uitați doar la fonemul inițial, care este o aspirată în greacă, th, și este o fricativă labiodentală în latină. E momentul să constatăm ce se întâmplă în general cu aspiratele în latină. În general, sunt și excepția, în general, aspiratele în latină devin F. Da? Deci fricativa labiodentală. Era previzibil să se întâmple asta pentru labială. E mult mai puțin previzibil să se întâmple pentru dentală, dar totuși F este o fricativă labiodentală și atunci unde a trecut labiala trece și dentală și atunci față de C, mos, vedem fumus în latină. Asta era jumătatea de exemplu, celelalte două exemple. În greacă, titemi, titemi, a pune, știți verbul, pe radicalul te, da? Cu inițială aspirată, prezintă o reduplicație de prezent de aceea titemi, mi, cu diseminarea aspirată, dar e o poveste lungă pe care o știți bine din greacă. Greaca nu suportă două aspirate în silabe succesive, ceea ce iarăși spune mult despre dificultățile articulatorii pe care le implică aspirată. Da? E greu să pronunți în două silabe succesive câte o aspirată. Și atunci greaca cunoaște acest fenomen al diseminării aspiratelor. Ce îi corespunde acestui te în latină? Fecchi, da? E chiar forma de perfect a verbului facchio. Atunci, mai apropiat formal, putem da forma de aolist din greacă, eteca, eteca, care îi corespunde fechi în latină. Și în fine, ultimul exemplu, nu mi-am amintesc dacă vi l-am uitat. Oricum, voi reveni la el. Termenul care înseamnă în latină roșu, roșu roșcat, ruber. Am mai dat exemplu ăsta, ruber? Nu. Îi corespunde în greacă erythros. Erythros, cu, evident cu epsilon la inițială, erythros cu teta și omicron în final, asta e clar. Erythros, pe final. Erythros, care vedem același lucru, roșu roșcat. Ce vedem aici, asta chiar pe de tulbură, față de dentara aspirată din greacă, în latină vedem o labială sonoră. Ruber. Ruber. De data asta ne place mai mult un termen dialectal, latinesc italic, mai bine zis, rufus. Rufus, care chiar asta înseamnă roșcat. Ăsta este un dialect care prezintă F, da? Echivalarea aspiratelor prin F. Și cam atât. Altceva nu mai comentăm aici. doar să țineți minte că Rubel este echivalentul literar al lui Eric Dross. Da? Deci cu un grup față de un și totuși, vă mai aduc aminte un exemplu pe care l-am mai dat, ca să nu rămâne doar cu B față de TH. Aides, latinesc, aides, care înseamnă cămin, cămin, da? Cămin, vatră, da? Locul în care arde focul și de aici poate însemna edificiu, poate însemna templu, da? Pe un radical pe care îl regăsim în greacă, în aitho, a da foc, a prinde. Vă amintiți că am mai vorbit despre aides, aitho. Ce vedem aici? Față de th, iată un d. Asta e mai bine, da? Așa mai bine de acasă. Așa mai înțelegem. E ce vă duc să rămâi înainte pentru alfot și albus. Da? Doar că nu e foarte bine atestată situația asta, te țin destul de puțină exemple de acest fel. Bun. Ocresivele velare pentru velarea surdă, numărul 10, tocmai am vorbit despre el, nu îl repet, în niciun fel. Deci vedeți când, cum arată în latină și în greacă. Punem aici și numărul 100. Știu că am vorbit despre el, dar vreau să vă să vin în prospătez. Chenetum în latină, hecaton în greacă, cu acel he inițial care înseamnă unu, da? Deci hecaton înseamnă o sută, o singură sută, trebuie să spun, da? Hecaton. Chenetum față de hecaton ne arată din nou o nazală vocalică. Deci N în latină, A în greacă. Dar e suficient acum, fiindcă suntem la veleară, să vă uitați la prezența lui C în latină și în greacă. Și să țineți minte că în limbile de tip Satan, un asemenea C este reprezentat de o velară palatală, care până la urmă se devine o sibilantă și de aceea lui Chenetum din latină îi corespunde Satem în avestică sau Sto în limbile slave, sută la noi pe această filieră slavă. Pentru velarea sonoră, un exemplu simplu este genus din latină, cu echivalentul grecesc genos. Genos. Vine avem acum două exemple nemulțumitoare, dar asta e situația pentru aspirate, aspirate de velare. Radicalul care înseamnă a turna, a turna, a răspândi turnând, da? Deci e vorba de un lichid, în greacă cheo, cu epsilon de sigur, da? Cheo, care înseamnă turna, un lichid, are echivalentul latinesc spun un do cu un infix nazal la prezent, un do la perfect vedem fudi. Da? În latina vedem că unei velare aspirate din greacă ce îi corespunde? Dici verga cei? F. Da? Ce dacă este aspirată, e... te lăsăm la partea. Era în indo-europeană, greaca l-a pierdut, deci e un radical acolo. Chem D. Da? Sau poate că nu e chiar radical, poate că este o temă pe care o vedem în, în latină, mai degrabă tema este, dar întâlnim în multe alte limbi indo-europene. Bun. Celălalt exemplu, anser, din latină, anser, provine dintr-un hanser, hanser, căruia îi corespunde un radical grecesc ken, cu chi, eta. Ce e nemulțumitor aici? Pur și simplu, dispariția aspiratei în poziție inițială în latină. Și cu asta ajung la o paranteză care ar trebui să fie amuzantă, dar din păcate nu prea am timp să mă opresc cât ar trebui asupra ei. E vorba de o epigramă din Catul, dar mai să vină să cred că am amintit-o întreagă, dar am comentat, epigramă de Cipatru a lui Catul, cu un am găsit un bult, un semidoc, cum se spune, ca să fie mai clar, un ajuns, un parvenit, care simțind cât de bine sună în latină termenii grecești cu H, îi introduce în limbajul lui, care e foarte modovit, da, doar de asta e semidoc, de asta este parvenit. Și sigur că pune H în latină și acolo unde nu are ce să caute. De ce putem folosi această epigramă a lui Catul? Ca mărturie negativă. Da? Dacă oamenii ajung să pronunțe un fonem acolo unde el nu se află în mod etimologic, unde nu se află legitim, atunci înțelegem că, de fapt, fonemul respectiv dispăruse în limbă. Oamenii mai aveau cel mult așa o jenă că ar fi trebuit să mai pronunțe sau să mai scrie ceva acolo și nu o mai fac. Da? Și atunci introduc dintr-un exces de printr-o hipercorectitudine, introduc acolo unde nu trebuie și asta e o dovadă că, de fapt, nu mai există fonemul respectiv, cum ne-am tot jucat cu suma cum laude, da, notat cu AE, e exact. Și exemplul cu... se petrece chiar acum în engleză. La ce te gândești? Engleza britanică și engleza americană. Ah, da, da. Există persoane care dialectal pronunță cuvintele fără H, la început. Fără H și probabil și și ori de câte ori se confruntă cu... Da, exact. Situații formale, reconstituie și acolo unde nu există. Nu trebuie să-i privim foarte critic. De câte ori ne-am împuriat când am văzut antroponimul englezesc, da? Inclusiv, sper că nu fac o greșeală, inclusiv britanic, cred, dacă e de verificat, care corespunde lui Antonius, da? Notat cu TH, de unde până unde, cu tot cu ideea. Da, Antonius, da. Da? Cred că și britanic tot cu TH se notează, dar asta chiar trebuie să nu am la fac acum, vreau totul la ce am de fapt. Bun. Cum arată exact... Deși cred că e Anthony. Britanic să fie fără... Mark Anthony. Fără... Tot cu TH. Britanic? Tot verificat, da. Și dacă n-a fost, va fi cu TH. Da. Ne liniștim, ne liniștim. Și pare că uzual nu se mai face distinție între... Nu, dar mai mult că am citit odată un articol despre Marcus Antonin în engleză și parcă era totuși... Bun, dacă e vorba chiar despre personajul antic, atunci poate o jenă a autorului articolului impunea... Pentru că se, există niște reguli de transliterare a numelor, a tuturor numelor grecești. Da. Și dacă nu a fost un TH acolo... Unele limbi au reguli de transliterare. Chiar dacă nu ne plac, da? Ei au impus regula transliterării latinești a finalelor grecești. Da, da? Us. Us peste tot, ceea ce e, știu și eu, poate fi util. Herodotus. Da? Poate fi util. Dar... Ai găsit ceva? Nu. Ah, bine. Credeam că asta a fost. Foarte pe scurt, povestea epigramei 84 este un tip Arius. Da? Da, căutați și voi epigrama să o citiți. Despre el spune, că atunci obișnuia să spună comoda, atunci când trebuia să spună comoda, da, comodus, ce este convenabil. Calativus comodi verbum comodi, da? Ups, aveți lativul? Nu aveți lativul. Nu. Bine. Am acuzativ. Bine. A, știți amul pe cealaltă. Da. Bine. deci spune comoda în loc de comoda. Spune insidias în loc de insidias. Da? Capcane. Trec peste răutatea biografică pe care o face Catulus, ca să vă îndemn să citiți, vă spun doar poanta. A plecat în Siria, acest Arius, toată lumea de la Roma s-a relaxat, de fapt nu e vorba de lume, ci de urechile tuturor, în sfârșit au putut să împărtășească ușurate, da? Urechile au fost agresate de aceste hâuri permanente ale lui Arius. Deci avem așa imaginea unui calm desăvârșit la Roma, de vreme ce Arius a plecat în Siria, dar a venit o veste teribilă. Spune el afertul nuntius horribilis, da? Cred că a ales anume un cuvânt care avea la locul lui un H, da? Poate că nu-l pronunțau ei, da, măcar știau că trebuie să-l pună acolo, horribilis. Ei, ce s-a întâmplat? Arius traversase Marea Ionică, care după ce a trecut el pe acolo, a încetat să mai fie Ionios, și a devenit Hionios, da? A devenit Marea Hionică, nu Marea Ionică. Hion, Hionos, însemnând iarnă, însemnând zăpadă, însemnând îngheț, da? Deci înțelegem că Marea Ionică, după ce a trecut catastrofa asta fonetică pe acolo, a înghețat. Da? Este o mare Hionios, da? Se ține minte povestea lui Catulus. Oclusivele labiovelare am stabilit că pentru limbile chiendum și probabil pentru ansamblul limbilor indo-europene existau aceste două felii de velare, și anume velarea pură, pe care am văzut-o, și labiovelarea. Puține exemple. Sigur, interrogativ relativul are inițială labiovelară, q, quis, în latină, căruia îi corespunde tis, în greacă. Și cuit cu tit și pe d. Da. Din aceeași familie a interrogativ relativului care prezintă aceeași inițială în latină cu vedem în greacă pu sau poten, da? Și atunci de la mulim că unei labiovelare din latină în greacă îi poate corespunde o labială, pu, pu, poten, o dentală, tis, și există dialectal în greacă și varianta velarei. Atunci, pentru o labiovelare, în greacă, de fapt, în ansamblul dialectelor grecești, întâlnim toate cele trei variante opusive cu putință. Nu are labiovelare, dar o poate reprezenta prin orice. Și, totuși, încă un exemplu de labiovelare scurtă. Que, engliticul que, în latină, din senatul populus que romanus, da? Quete. Căruia îi corespunde în greacă te și, ca să spunem până la capăt, în vedică îi corespunde cea. Cea. Cu H? Nu. C cu căciuliță, nu? Nu. Sau da. Sunt mai multe sisteme de transliterare. Poate fi cel mai comod sistem de transliterare este un C simplu, cel pe care noi îl folosim pentru C. Iar unui C, velarea surdă, îi corespunde grafic în acest sistem de transliterare. Sau poate fi și acel ciu cu căciuliță, dacă vă este mai comod. Da. Labiovelarea sonoră. În principiu, ar trebui să fie reprezentată în latină de G. Nu sunt confortabile exemplele cu cv în latină. Dăm alte exemple pentru perechea latină-greacă. Venio din latină. Veni, da? Venio. Are corespondentul grecesc baino. Baino. Care înseamnă apășin. La inițială era un G, da? Deci o labiovelare sonoră, care în greacă a devenit de data asta o dentală, păstrând trăsătura de sonoritate, de aceea baino. În latină, acea labiovelară și-a păstrat numai apendicele labial, M, și ce rămâne este venio pe care îl vedem. Intră în aceeași serie, să zicem, vita din latină și vivus, tot din latină, radical este același, dar sunt formate în mod diferit cuvintele acestea, cu echivalente grecești. Biotos, întâlnit la Homer, biotos, deci însuflețit, biotos, în un omicron. Și, să zicem, toată familia lui Zoon, unde vedem acum Z, da? Față de B, aici este un Z, un zon, nu e confortabil, dar măcar știți să le puneți la un loc. Și doar așa de amuzament, echivalentul vedic jiva, jiva, notat cu J, da? Este o valoare balatală sonoră, Jiva, care vă sună foarte românesc de altfel, când e vorba de o viețuitoare, dacă este în Jivina, ne simțim în albumul nostru, nu în fața ei, dar putem să spună Jivina. Slav, da? Un termen împrumutat din slav, da? Jiv, care înseamnă a trăi, aproximativ. Bun. La biovelarea aspirată, un singur exemplu, mă credeți pe cuvânt că e o labiovelare aspirată acolo, în latină formus, formus, care înseamnă cald, nu ne mirăm că vedem o labio dentală, la inițială, F, pentru că era vorba de aspirată în latină, găsim sau măcar suspectăm prezența unei, unui F. În greacă, thermos, thermos, care înseamnă cald. Thermos. Bun. Asta au fost opresivele. Trecem în barbioi mai departe, și planta. În proteină organă reconstituim cu certitudine o singură plantă, anume cea surdă, S, cu o articulare dentală. Putem presupune și existența variantei sonore, dar probabil că este un alofon, alofonen. Deci o variantă a siflantei, variantă impusă de vecinătatea fonetică. Poate că omul pronunța un Z acolo unde, în mod normal, ar fi pronunțat un Z. Suntem liniștiți, putem vorbi de un singur fonem, siflanta S. Chiar dacă este una singură, sau poate tocmai de aceea, chiar nu știu cum să interpretez această situație, poate nici nu trebuie interpretată în niciun fel. În latină și în greacă și în general, în limbile individuale, siflanta nu este foarte bine conservată. Suferă transformări. Și dacă e să ne uităm la ce se întâmplă în latină, în o parte, în greacă, în altă parte, ne e clar că aceste transformări se produc înăuntru istoriei fiecarei limbi individuale în parte. Pentru că nu sunt deloc comparabile evoluțiile siflantei în latină și în greacă. În latină, modificarea majoră pe care o suferă siflanta este în poziție intervocalică, unde se rotacizează. Da? Adică devine R. Și am văzut deja la inscripții câte ceva. În rest, în principiu, se păstrează în latină, dar ajunge această modificare dramatică, da? Pe care o suferă siflanta în poziție intervocalică. În greacă, situația este mai diversificată. Un S devine H, adică spirit aspru. Aspru. Atunci când este urmat de o vocală, și până am spus că devine spirit astru, asta am înțeles în ce situații trece această modificare. Exemple acum și începem cu exemplele încurajatoare de conservare a lui Sân. Forma de persoană treia singular a verbului de existență, în acela est, în greacă esti. Ce vedem acolo? Un S în poziție interioară, în poziție mediană, menținut ca atare de prezența unei alte consoane, care nu întâmplător este o dentală în această ordine. Da? Siflanta dentală este un grup care supraviețuiește. Pentru inițială, dau ca exemplu numărul 7, în latină septem, în greacă hepta, un exemplu bun pentru finală, da? Să vedeți din nou sonanta vocalică. Un exemplu bun pentru supraviețuirea lui T, pentru supraviețuirea lui P, da? Septem, hep, da? Pentru supraviețuirea lui E, escul. Un exemplu perfect pentru diferențierea lui S. În latină se păstrează la inițială, în greacă devine spirit aspru. Ce fel de fonem este ăsta? Spiritul aspru nu e chiar un fonem întreg, da? E pe care de dispariție. Și în istoria întreagă a limbii grecești vedem că până la urmă un S inițial dispare, da? Dacă întâi este spirit aspru, până la urmă dispare. Nu apare și în interiorul cuvântului? Cred că da, dar trebuie să verificăm. Da. E... și nu la ceniană. Nu, se interior este păstrat în greacă. Nu, asta nu era. Se interior se păstrează da, de inițială. Vorba. Intervocalic. În greacă se păstrează până târziu în greacă, da? S intervocalii. Așa ar fi fost obligat de pildă să învățați declinarea lui genos, genus, da? Pentru că este un genes os. Așa ar fi învățat. Asta înseamnă că până nu de mult era și S-ul intervocalic, care dispare până la urmă și impune contragerea vocalelor. Alăturată. Bun. În greacă dispare un S inițial, acum suntem în paranteza grecească. Dispare un S inițial atunci când este urmat de M. Am un motiv subiectiv sau prozodic. Prozodic în sensul de privind prozodia, da? Prozodic cu prozaic, vreau să spun. Să vă dau acest exemplu. Mediao, în greacă, înseamnă a zâmbi. Mediao provine dintr-un proverb european, smeid, smeid, cu grup consonantic inițial, sm. Greaca favorizează lucrurile consonantice. Ăsta n-a avut succes. Un sm inițial nu supraviețuiește în greacă. Se simplifică la M, dar asta vreau să vă spun, n-are nicio legătură cu latina, puteți să uitați în cursul de latină, la, fără să nu uitați pentru când veți citi Homer, mai ales. Este atât de recentă încă la Homer, pierderea unui S inițial din grupul SM și totuși este atât de fixată această pierdere recentă, încât să vedeți ce se întâmplă, că grafic vedem în epopeile homerice cuvinte respective fără S inițial, asta nu ne miră. Da? Fiindcă e o dată târzie de consemnare în scris. Da? Ce a fost înainte de consemnare în scris? A fost recitarea. Da? Recitare înseamnă versuri pentru antichitate, pentru hexametru dactilic înseamnă o succesiune fixă de silabe lungi și scurte și asta se întâmplă foarte interesant. Cuvinte care au o inițială nazală, mai ales M, care nu au avut niciodată un S înainte de M și totuși ajung să lungească vocala precedentă. Ajung să lungească silaba precedentă. Dacă e deschisă. Dacă e deschisă, bineînțeles. Da? Ce înțelegem de aici? Cam ce spuneam despre Arius, da? Și despre o mulțime de alte, și despre britanici și americani. E să fim inovați că nu mai vorbesc corect, că nu mai pun toate fonemele la locul lor. Și atunci ajung să le pună și unde nu trebuie. Pe asta o făceau și rapsodii homerici, de mult de tot, înainte de consemnarea în scris, de la începuturile compunerii epopeilor homerice. Pentru că nu are nicio altă explicație pentru aceste lungiri, în afară de explicația pe care o puteți găsi și care este corectă, dar, cum să zic, e apă de ploaie, lungirea metrică. Că e nevoie de o silabă lungă acolo. Bine, înțeleg. Și atunci ce-am făcut? Chiar nu avem nicio explicație pentru asta? De obicei, există niște explicații. Și situații de felul acesta ne spun multe despre data la care dispăruse S în grupul SM și cât de mult totuși se păstrase amintirea acestui grup consonantic inițial. Bun. În latina rotacismul este complet încheiat în secolul al IV-lea, înainte de Hristos. Inscripțiile arhaice cele mai vechi atestă destul de puțin, dar da, situația anterioară rotacismului, dar înțelegem toată latinitatea clasică înregistrează formele cu rotacismul inclus în limba, ca regulă fonetică a limbii latine. Dacă vreți o dovadă sigură de inscripția arhaică anterioară rotacismului, Lapis Africanus. Da? Acolo este clar Valesiosio. Da? Dacă vreți mult, ai fibula prelestină. Da? E bine să mai aveți și o exemplificare de rezervă, folosiți Lapis Africanus pentru asta. Ține minte, Papirius Crassus este cel din tâi care și-a pus în numele de familie în numele în gentiliciu forma rotacizată a acestui nume, deci gens Papisia a devenit odată cu el Papiria. Ăsta este un termen clar. În acel moment se încheiase rotacismul. Dacă până și un număr de familie ajunge să înregistreze rotacismul, atunci clar e încheiat. Există totuși, și vă dau trei exemple și vreau să le țineți minte, aparente excepții de la legea rotacismului. Și exemplele acestea sunt următoarele. Rosa, Causa, Nisi. Țineți minte? Rosa, Causa, Nisi. Puteți să ne limpe și altele, dar acestea sunt ca niște etichete pentru celor neapărat să țineți minte. Rosa, un termen mediteranean, probabil împrumutat după ce se încheiază rotacismul. Deci nu mai funcționa această lege, nu avea de ce să mai modifice Rosa în Rora. Nisi, am vorbit de mai multe ori despre el, probabil, deci conjuncția compusă, probabil că încă nu devenise un unic cuvânt, nu devenise o conjuncție compusă la data când acționa legea rotacismului, probabil că era ni și si. Avem și explicație de rezervă. Poate explicație care susține, va merge alături de cea pe care am dat-o deja. Nisi nu are de ce să devină ni-ri, pentru că atunci ar pierde legătura cu o formă simplă, si. Dar devine mult prea complicat să ai negativul lui si în forma ni-ri, atunci rămâi la nisi. Și în fine, am trăit la exemplu, causa, provenit dintr-un causa cu sigilantă dublă. Țineți minte, e o constatare, e o speranță, dar nici un portativ, să țineți minte, adică, da? Că sigilantă dublă se simplifică atunci când este precedată de o vocală lungă sau diftong. Ori aici? Este casa. Da? Este un diftong înainte și se simplifică. Voi ați terminat? Sau mai vreți zici? Mai spun. Voi mai suportați fonetica? Da. Dar nu cu voi! Eram trecut și eram. Mai suportați? Dacă tot stau aici, măcar să merg și mai departe cu fonetica, adică știți bine că sunt în mare întârziere. Bun. Cam ăsta a fost rotacismul latinesc. Lichidele nazalele și semivocalele, astfel cu sonantele consonantice, acum e vremea lor, sonantele consonantice. Sonantele consonantice și începem cu lichidele. R și L se păstrează bine în latină și greacă. În general sunt foarte bine atestate lichidele în limbile indo-europene, cu o excepție interesantă. L este prost atestat în limbile indiene. Da? Acolo există mai degrabă R decât L. Știu că o să-mi spuneți că în chinezii au L domn de R, dar nu are nicio legătură. Altă familie lingvistică, da? Nu, chinezii. Mai degrabă în japoneză. În chineză e altă situație. Da. Există un rând, dar retroflex. adică ceea ce numim în limbile indiene cerebral, da? Sunt toate contacte în cerebral, pe care numim și retorder, da? L sau D, de exemplu, același înseamnă. Bun. Ceea ce nu împiedică alfabetul de banagari, alfabetul sanscrit, să aibă literă pentru L vocală, pentru L consonantă, da? Putea să lipsească așa ceva? Simetria ce ne spune? Trebuie să fie totul în alfabetul de banagari și în gramatica indiană. Da? Totul să fie într-o bună ordine, într-o simetrie care să ne mulțumească. Să ne mulțumească pe toți, da? Să nu înțelegem la ceva de aici. Exemplele latine și grecești acum. Ruber eritros. Că abia am vorbit despre el. Îl vedem pe R foarte bine. Pluit în latină. Care înseamnă plouă, dar în momentul ăsta nu mai plouă, nu prea fiu. În greacă, pleo, provenit dintr-un plevo, plevo, da? Deci cu un digamă, doar ca să-l vedeți mai bine pe pluit din latină. Ce vedem aici? Un R în latină și în greacă, un L în latină și în greacă. Nazalele acum. Novus din latină, novum, cu corespondentul grecesc neos, provenit dintr-un nevos, cu digama, adică un nevos. Și așa vedeți exact ce trebuie, vedeți și un W latinesc și un W grecesc. Deci o sonantă semivocală, în poziție consonantică, apușica, apușica, din și la rând. Cealaltă nazală, M, mater, în latină, meter, în greacă, în dialectul ionic atic, eta, eta, da? Meter, meter, dar în dorică mater, alfa, beta. Deci îmi dăm exemplu doric ca să vedem timbrul vocalic, cred că mai dăduse când ai exemplu ăsta ca la A lung. Acum ne interesa pentru buna conservare a lui M în latină. Semivocalele evident consonantice. Știu că logica voastră suferă acum, se simte agresată, semivocale consonantice, de ce nu o spune semiconsoane? Nu știu. Așa trebuie să le spunem, nu avem alt nume pentru aceste sonante, le spunem semivocale. Și ca să le descriem până la capăt, le spunem variantă consonantică. Da? U și I sunt semivocale consonantice. Românește, nu avem niciun alt termen pentru... Nu există semiconsoane. Eu nu știu, a fi inventat între timp termenul semiconsoană. Adevărat că avem nevoie de același termen ca să indică variantă vocalică și variantă consonantică. Gleit, în engleză, e termenul bun. Da? E același termen pe care putem folosi și pentru vocale și pentru consonant. Noi avem semivocale și atunci folosim asta pentru vocale și pentru consonant. Semivocale și consonant. Exact asta o spunem acum. Nu vă supărați pe mine, eu doar vă transmit moștenirea. Da? Și duceți-o mai departe, schimbați-o voi, dacă aveți energie. Că trebuie să facem un pic de ordine în terminologie, doar că nu avem cea mai bună variantă. Adică unde geaba sunt atâtea dificultăți terminologice în gramatică. Arătăm noi cu degetul că ceva nu e în regulă, dar niciodată nu avem, sau aproape niciodată nu avem o soluție desăvârșită. Da. Soluția desăvârșită apare atunci când inventăm termeni noi. Și e minunat. Da? Și poate fi un termen care să exprime exact ce ne interesează. Bun. Cum convinge în restul omenirii să folosească termenii pe care noi i-am creat? Poate vrea altcineva să inventeze un termen. Și trebuie să-și întâmple. Prin consens. Da? Al cui al Academiei. Trecem mai departe. Terminați? Nu, mai vreți. 5 minute. Deci, mergem mai departe cu fonetica. Cu pații pe care îl privești. Vă dați seama că în pauză. Pauză. Bun, așa. Mai așteptăm puțin. Sunt foarte puțin. Mai aveți doar o sesiune. Mai aveți decât o sesiune până la vacanță, da? Care o vom trece cu mine. Să vezi, da? Sub acum la da? Bine. O să ne avizați voi până la urmă, că nu i-ați îngăsit eu. Să vă raportați vis-a-vis de o... de un curs de fonetică. Bun. Gata, hai că am spus destul de răuteți. Bun. Îl vedem în video, în latină, sigur v-am mai dat exemplul acesta, în video, cu echivalentul grecesc îl vedem la forma de infinitiv aorist idein, provenit dintr-un videin, l-am notat cu ideama. E bună și oaia aici, ovis în latină, ois în greacă, provenit dintr-un ovis, cu digama și prin dispariția lui digama, cele două vocale formează un difton care se și notează cu accent circumflex, da? Asta e oaia în grecească, e circumflexată. Deși homeric este o is, nu e circumflexată în niciun fel, asta este o. Da, deci cu accent s-a puțit pe oile în copt. Da, deci mai bine. Bun. Ce se mai întâmplă în latină cu un V? Deus din latină provine dintr-un deivos. Deivos. Tinde să dispară. E o evoluție complicată, nu vă dau detaliile acum. Oricum, asta vreau să țineți minte și la vremea potrivită să recompuneți singuri toată istoria. În latină avem un paralel deus și divus. Divus este de dată mai târzie și a fost recompus, da? Pe unele fragmente din declinarea lui deus, da? Cu divi și așa mai departe, a fost recompusă o paradigmă întreagă pe care o vedem în formă divus divi, o formă foarte regulată, cu totul altceva decât să vedem la deus. Un v poate să dispară și face asta adesea în latină. Vedem de pildă la colo, colo colere, a cultiva, care înseamnă însă și a exista într-un loc, a locui, provine dintr-un quello, deci cu o labiovelare inițială. Ce se întâmplă aici? Un U din labiovelare ajunge să dispară și de aceea avem colo. Da? Unde vedem la biovelarea în această familie de cuvinte, da? Inquilinus, locuitorul, cel care locuiește într-un anumit spațiu. Da? Este pe același radical. Echivalentul grecesc al acestui radical, quel, îl găsim în polos, care înseamnă pământ arat, polos, provenit așadar dintr-un quelos. Este un exemplu de echivalare grecească printr-o labială, a unei labiovelare. Radix, în latină, radix, provine din radix, deci cu un V inițială. Radix care înseamnă rădăcina. Echivalentul grecesc este exact așa, radix, evident cu spirit astru, fiindcă așa este orice ro grecesc, da? Inițial. Întotdeauna are spirit astru. Lana, din latină, lână, da? Provine dintr-un vlana, deci din nou cu pierderea unui V de dinaintea lichidei, am văzut la radic, vedem la lana. Și așa ne apropiem de lanos din greacă, din greaca dorică, lanos. Ionic atic leenos cu eta. Și ca să mă asigur că nu mă uitați, că luna avea un V inițial, vă îndemn să spuneți pe engleză. Sau pe nemțește, dar cred că englezește, vă simțiți cu toții confortabil. Da? E rudă bună cu lana din latină, cu lana din lenos, din greacă, da? Și acolo vedeți bine că este un V inițial. Mai simplificăm lacă. În latină, V consonantic ajunge să se pronunțe V, deci o pronunție mai tare, da? V, o pronunție la biodentară, da? Sonoră, de la asta, V, prin secolul al V-lea, se pare că e după Hristos, sigur că da. Deci toată latinitatea clasică, latina restituta, pronunțăm cu V, da? În secolul al V-lea după Hristos, deja este o pronunție V, care apoi este continuată, da? Și devine atât de pregnantă, devine atât de vizibilă, încât umaniștii creează o literă nouă pentru acest V, o literă nouă provenită din ceva vechi și de aici datează, deci vremea umaniștilor, urmează să fac, poate, eu tot vreau, că pot să zic așa, vrei, nicio problemă. Deci vremea umaniștilor datează această invenție, da? Două litere distincte pentru U vocală și V consoană, adică V, cu obiceiul de a nota la majusculă, știți bine cum, da? Față de vechea literă V apare și forma rotunjită pentru vocală și din potrivă la minusculă se păstrează vechea literă U, da? Pentru vocală și se creează una nouă pentru consoană. Da? Înțelegem destul de ușor cum a funcționat asta și știți bine distinția între majuscule și minuscule e și ea de învățată terzia. Atunci, dacă românizarea se gândă să încheiază în Dacia, mai refer la referire la Aurelian, cum a ajuns și română? Penetrarea a fost în 200 și ceva. 200, între 270 și 274. Știm oricum, că n-a fost. Oricum i-a început să vână mult timp, da? De la cea mai veche observație. Și n-a dat peste tot V de pildă în spaniol la castiliană. Cum atunci? Este nu e V în spaniol. Gândiți-vă cât de dificil e în fond să pronunți V, da? V consonante. Atunci e nevoie de un sprijin. Acest V bilabial are nevoie de un sprijin mental și devine V. Da. Deci asta este tendința, dar pentru latina clasică vorbim de U și V. Da. E și nu e un răspuns la întrebare. Despre greacă nu mai vorbesc nimic, am gândit voi acolo ce s-a întâmplat cu diploma. Și totuși, o să mă opresc? Da. Ați terminat? Da. De aceea am stat atât de mână, fericit este asistul de la 1 și 10 într-o poetică fără capăt, pentru că alții fericit au dat un examen și nu știu să plec mai repede și nu se dau de expect. Dacă rămânăm cu voi în pauză, tot aia era. Da, da, bine. Așa cum am dat prezență pentru Ioane, a fost bun în spaniol. A predat cu pietre, a predat pe numele. Cu pietrele și literale a fost atât în temă. Nu, nu, nu, nu era fel, nu era fel. M-am spus eu cumva care e cumva de la noi. Nu putea să ne apăra, dar doar cu Ioda să nu au făcut. Dacă vă spun acum, o să făceam mai ales să dat prin cu patru. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, și asta vă spun acum cum era. Deci la citația de avut, pentru caz 5 puncte, inscripția 2 puncte, subiect conect 9 puncte. 5-2 vezi. Foarte frumos. Foarte bine, da? Foarte tare. E, să vedem dacă și-a rămâne și-a rămâne. Septem sau heptan? Septem sau heptan? Una din două. Mai bine opto. E bun, dar nu cred. Dar nu fie așa. Spun om chestia asta, dar aștept. Da, e la litere, nu-i la litere, își dă. Treceți aici, la etajul al doilea, în capăt. Hai să iei afișele, da? Să iau capăt.